Book 2 51 51 51 قضاء الحاجات لعصوت سيدوريم لعصوت سيدوريم أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. אני רוצה ללכת לספרייה. אני רוצה ללכת לספרייה. אריד אן אזהב אלא מכתבת ביע אלכתוב. אני רוצה ללכת לחנות הספרים. אני רוצה ללכת לחנות הספרים. אריד אן אזהב אלא קשק אלג'ראאד. אני רוצה ללכת לקיוסק. אני רוצה ללכת לקיוסק. אריד אן אסתעיר כתאבן. אני רוצה לשאול ספר. אני רוצה לשאול ספר. אריד אן אשתרי כתאבן. אני רוצה לקנות ספר. אני רוצה לקנות ספר. אריד אן אשתרי ג'רידה. אני רוצה לקנות עיתון. אני רוצה לקנות עיתון. אריד אן אזהב אלא אלמכתבה אלעמה לכי אסתעיר כתאבן. אני רוצה ללכת לספרייה לשאול ספר. אני רוצה ללכת לספרייה לשאול ספר. אני רוצה ללכת לספרייה לשאול ספר. אריד אן אזהב אלא אלמכתבה לכי אשתרי כתאבן. אני רוצה ללכת לחנות הספרים לקנות ספר. אני רוצה ללכת לחנות הספרים לקנות ספר. אני רוצה ללכת לחנות הספרים לקנות ספר. אריד אן אזהב אלא אלקשק לכי אשתרי ג'רידה. אני רוצה ללכת לקיוסק לקנות עיתון. אני רוצה ללכת לקיוסק לקנות עיתון. אני רוצה ללכת לקיוסק לקנות עיתון. אריד אן אזהב אלא אחסאי נזרות. אני רוצה ללכת לאופטיקאי. אני רוצה ללכת לאופטיקאי. אריד אן אזהב אלא אלסופרמרקט. אני רוצה ללכת לסופרמרקט. אני רוצה ללכת לסופרמרקט. אריד אן אזהב אלא אלמחבז. אני רוצה ללכת למאפייה. אני רוצה ללכת למאפייה. אריד אן אשתרי נזארה. אני רוצה לקנות משקפיים. אני רוצה לקנות משקפיים. אריד אן אשתרי פוואקה וחדרוואת. אני רוצה לקנות פירות וירקות. אני רוצה לקנות פירות וירקות. אריד אן אשתרי חבז حمام وخبز عادي. אני רוצה לקנות לחמניות ולחם. אני רוצה לקנות לחמניות ולחם. אריד אן אזהב אלא אחסאי נזארות לאשתרי נזארה. אני רוצה ללכת לאופטיקאי לקנות משקפיים. אני רוצה ללכת לאופטיקאי לקנות משקפיים. אוריד אן אדהב אלה סופרמרקט לאשתרי פוואקה וחדרוואט. אני רוצה ללכת לסופרמרקט לקנות פירות וירקות. אני רוצה ללכת לסופרמרקט לקנות פירות וירקות. אני רוצה ללכת לסופרמרקט לקנות פירות וירקות. אוריד אן אזהב אלה אלמחבז לאשתרי חבז חמם וחבז עדי. אני רוצה ללכת למאפייה לקנות לחמניות ולחם. אני רוצה ללכת למאפייה לקנות לחמניות ולחם. אני רוצה ללכת למאפייה לקנות לחמניות ולחם.